εντάξει, ότι ωραία είναι, δεν είναι για μας, είναι για τους μεγαλύτερους, να τους βλέπουν τα παιδιά τους. Κρίμα που γίνεται σε αυτό το γήπεδο. Είναι το μόνο μέρος στην Κεφαλονιά που δεν έχει γήπεδο. Και μετά από 20 χρόνια έρχονται ανθρώποι και στο ίδιο γήπεδο παίζανε, παίζουν ακόμα και σήμερα. Και είναι κρίμα. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Αυτά. Να είστε καλά και το χρόνο.